څه عجیبه ده، انسان نه لري اختیار د خپل ځان، شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. څه عجیبه ده، انسان نه لري اختیار د خپل ځان، شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. څه عجیبه ده، انسان نه لري اختیار د خپل ځان، شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. چوپان چې وی غافل او نه کوي احتیاط، خود بای گڑیگی پر اما باندی بیشمیر لیوان. چوپان چیوی غافل او نکوی احتیاط، چوپان چیوی غافل او نکوی احتیاط، خود بای گڑیگی پر اما باندی بیشمیر لیوان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. خود به ګډیږي پرم باندې بشمیر لیوان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. څه عجیبه ده، انسان نه لري اختیار د خپل ځان، شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. چوکیدار کغلته ورکړي دواړه لاسه د یاری، خود بلوٹیگی پہا کور کس را اس پین زر پریمان. چوکی دار کغلت ورکڑی دوالا لاس دیاری، چوکی دار کغلت ورکڑی دوالا لاس دیاری، خود بلوٹیگی پہا کور کس را اس پین زر پریمان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. څه عجیبه ده، انسان نه لري اختیار د خپل ځان، شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. تنها پلا پشاپو دښمن کله ویریږي، تنها پلا پشاپو دښمن کله ویریږي، څلوبی ندی قیام غواړي د عمل پر میدان، څلوبی ندی قیام غواړي د عمل پر میدان. تنها پلا پشاپو دښمن کله ډاریږي، تنها پلا پشاپو دښمن کله ډاریږي، څلوبی ندی قیام غواړي د عمل پر میدان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. څلوبی ندی قیام غواړي د عمل پر میدان، شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. څه عجیبه ده، انسان نه لري اختیار د خپل ځان، شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. د خدای په لار ډیر کده، شیطان په لار ډیر زی، لږ خو حساب ځان سره وکړه شقازی د خپل ځان، لږ خو حساب ځان سره وکړه شقازی د خپل ځان. د خدای په لار ډیر کده، شیطان په لار ډیر زی، د خدای په لار ډیر کده، شیطان په لار ډیر زی، لږ خو حساب ځان سره وکړه شقازی د خپل ځان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. لږ خو حساب ځان سره وکړه شقازی د خپل ځان. شیطان دښمن ګڼي خو بیا یې هم پر لار روان. سعجب دا انسان لاری اختیار دخپل زان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان سادن دی ناپو دی چی دخمن نشڑی زان نا سادن دی ناپو دی چی دخمن نشڑی زان نا ورک دیشی هم دغ پوه چنن کلی بیا پکیمان ورک دیشی هم دغ پوه چنن کلی بیا پکیمان سادن دی ناپو دی چی دخمن نشڑی زان نا سادان دی ناپو دی چی دخمن نشڑی زان ورک دیشی هم داغ پوها چی ننکلی بیا پخیمان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان سعجب دا انسان نلاری اختیار دخپل زان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان راجی چوک بشی ویخ چوک با پو مرگ باندی ویخیگی راجی چوک بشی ویخ چوک با پو مرگ باندی ویخیگی قربان لوی خو نوی دبکری افسوز او ارمان قربان لوی خو نوی دبکری افسوز او ارمان راجی چوک بشی ویخ چوک با پو مرگ باندی ویخیگی راجی چوک بشی ویخ چوک با پو مرگ باندی ویخیگی قربان لوی خو نوی دبکری افسوز او ارمان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان قربان لوی خونا وید باکڑی افسوس و ارمان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان سعجب دا انسان نلاری اختیار دخپل زان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم پلار روان شیطان دخمن گنی خوبیائی هم